umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, ogień gasi ponad 20 zastępów strażaków. Rosjanie nie przedłużą zawieszenia broni, z kolei Ukraińcy alarmują, że wciąż są atakowani. Podczas ataku, w którym zginęli ratownicy, doszło do zaniedbań i złamania rozkazów, twierdzi izraelska armia. Kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień pojawił się w rejonie miejscowości Kopytkowo. Pożar wygląda bardzo groźnie, bo kiedy tutaj jechałem, dym widać było już z odległości kilkunastu kilometrów. W akcji gaśniczej biorą udział 23 zastępy Straży Pożarnej, oczywiście też pracownicy Biebrzańskiego Parku. No a ze względu na to, że bardzo trudno jest dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest ogień, to strażacy wykorzystują też na przykład taki pojazd specjalistyczny Szerp, którym można dojechać w trudno dostępne miejsca. Jest także samolot gaśniczy i helikopter gaśniczy z Lasów Państwowych. Jak informują strażacy, front pożaru w Lędziechowie ma około 300 metrów długości, no co też ważne, do pożaru doszło bardzo blisko miejsca, gdzie ogień pojawił się 5 lat temu. No wtedy ogień zniszczył ponad 5 tysięcy hektarów powierzchni parku. Miejmy nadzieję, że tym razem strażakom uda się opanować ten pożar jeszcze dzisiaj i do takich zniszczeń nie dojdzie. Z okolic Kopytkowa, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. W tym roku było już kilka pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ostatni był kilka dni temu, a największy z nich na początku kwietnia i spłonęło wówczas 90 hektarów łąk i trzcinowisk. Święta na służbie spędzają żołnierze na granicy polsko-białoruskiej. Operacją Bezpieczne Podlasie dowodzi obecnie 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Dla niektórych są to kolejne święta na granicy, dla innych to pierwszy raz. Jak podkreśla podporucznik Manuela Kaczyńska, zastępca rzecznika operacji Bezpieczne Podlasie, żołnierze, którzy nie pełnili nad ranem służby na granicy, mogli zjeść wspólne śniadanie wielkanocne. Pozostali czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Część z nich pełniła patrole tak, aby zapewnić szczelność granicy i bezpieczeństwo lokalnej ludności. Natomiast na granicy miałem okazję porozmawiać z żołnierzem z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, dla którego są to pierwsze święta w czasie służby. Rozmawiałem z żoną dzisiaj już rano, oni wesoło konsumowali śniadanie, czyli to, co powinniśmy robić wszyscy razem, a mi przyszło siedzieć tutaj, no nie narzekam. Dzisiaj nie odnotowano prób nielegalnego przejścia na stronę polską. Z żołnierzami rozmawiał Mateusz Rzepecki z Radia Szczecin. Władimir Putin nie wydał rozkazu przedłużenia wielkanocnego zawieszenia broni w Ukrainie, pisze agencja Reutera. Rozejm ma obowiązywać do północy z niedzieli na poniedziałek. Przedłużenie zawieszenia broni zaproponował w sobotę prezydent Ukrainy Władimir Zełenski pod warunkiem, że rozejm wielkanocny stanie się faktem. Zapowiedział też, że każde działanie Rosji spotka się z symetryczną odpowiedzią strony ukraińskiej. Nadzieja to słowo ukraińscy prawosławni i katolicy wymieniają najczęściej w kontekście tegorocznej Wielkanocy. Wiele Ukraińców spędza te święta bez swoich bliskich, którzy zginęli w rosyjskich atakach na cywilów czy na froncie. Inni są uznawani za zaginionych albo za jeńców. Jewchenia Synelnyk ostatni raz widziała swojego brata w 2021 roku. Rok później bronił zakładów Azovstal w Mariupolu i dostał się do rosyjskiej niewoli. Skazano go w sfingowanym procesie na 27 lat więzienia za terroryzm. My chodzimy do cerkwi, chodzimy ale do też cerkwi z prośbą o to, żeby nasza rodzina znów była cała i żebyśmy zobaczyli mojego brata. Ksiądz Paweł Wyszkowski, proboszcz rzymskokatolickiej parafii świętego Mikołaja w Kijowie, zaznacza, że mieszkańcy Ukrainy nie tracą nadziei mimo ciągłych rosyjskich ataków. Są takie wydarzenia, jak na przykład w Sumach, kiedy 32 osoby zginęły, ponad 100 rannych, przed tym Krzywy Róg, przed tym Dnipro, nawet sam Kijów nieustannie, są te ataki dronami. Nic nam nie może zabrać tej nadziei. To już czwarte święta wielkanocne, które są obchodzone podczas rosyjskiej agresji na pełną skalę. Podczas ataku, w którym izraelscy żołnierze zastrzelili 15 ratowników na południu Strefy Gazy, doszło do zaniedbań, złamania rozkazów i błędów w raportowaniu, informują siły obronne Izraela, które dziś ogłosiły wyniki wewnętrznego śledztwa w sprawie incydentu. 23 marca konwój pojazdów ratunkowych został zaatakowany przez wojska izraelskie w okolicach miasta Rafah na południu Strefy Gazy. Żołnierze zastrzelili 15 osób, 8 pracowników Czerwonego Półksiężyca, 6 ratowników Palestyńskiej Obrony Cywilnej i 1 pracownika ONZ. Ich ciała zostały zakopane w masowym grobie wraz z pojazdami. Tydzień później przybyli na miejsce palestyńscy ratownicy, ekshumowali szczątki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć, na północy i zachodzie deszcz i burze. Od 20 do 24 stopni, tylko nad samym morzem 13. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Ponownie witam Państwa świątecznie w Trójce. Dobry wieczór. Teraz przeniesiemy się do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wyobraźmy sobie, że znów jest 31 marca, czyli dzień tuż przed naszymi 63 urodzinami. A to dzień, kiedy w naszym koncertowym studiu odbył się ustawiony konkurs piosenki. Choć jak Państwo zaraz się zorientują, tak do końca nie wiadomo, czy to był konkurs ustawionej piosenki, czy ustawiony konkurs piosenki. No, wszystko starał się Państwu wyjaśnić, tak jak tylko to on potrafi. Artur Andrus, bo to Artur właśnie poprowadził ten koncert. Ustawiony konkurs piosenki. Na scenie Mela Koteluk i Artur Andrus. Dobry wieczór. Pierwszy występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od nie pamiętam kiedy. No to ja ci tego nie przypomnę kiedy, ale muszę, Mela, tak jak powiedziałem, muszę się zachować jak prowadzący takie talent show. Dzisiaj to jest duży talent show, tak to sobie nazwijmy. Ja cię muszę zapytać, sprawdziłem, najczęściej zadawanym pytaniem jest, skąd do nas przyjechałaś? Ja przyjechałam do Państwa z Sulechowa, województwo lubuskie. Lubuskie, najbardziej zalesione województwo w Polsce. No to Mela przed Państwem, Mela Koteluk. I Michał Petol. Pragnę harmonii, harmonii do samego cna. Do spokoju w sobie tęsknię, w tym labiryncie znam już prawie każdy liść. Porzucam co złe, ta wieża upada. Porzucam co złe, to wieża fasada. Kręcę się w kółko wieczność. Z premedytacją rzucam przeszłość. Było, minęło stół i krzesło, tamta wieczność. Lubię, kiedy patrzysz na mnie do samego cna. Czy zawędrujemy w nicość serpentyną fal do fali mantr? Porzucam co złe, porzucam co złe, porzucam co złe, ta wieża upada. To wieża fasada. Porzucam co chcę, porzucam co chcę. Ta wieża upada. Kręcę się w kółko wieczność. Z premedytacją rzucam przeszłość. Było, minęło. wszystko wokół będzie bledło. Zajęcze serce eksploduje, felwie serce. Grał Michał Pepol, śpiewała Mela Koteluk. Piosenka z najnowszej płyty Meli, z płyty z trójkowym znakiem jakości. Proszę Państwa, wracając do tej konwencji, albo braku konwencji, do tego konkursu, albo do tego niekonkursu, ciekawa obserwacja psychologiczna. Ja byłem tam teraz w kulisach, oni wszyscy wiedzą, że nie wygrają, a się denerwują. Naprawdę, to jest ciekawostka. A ja teraz, proszę Państwa, wywołując histerię publiczności, zaproszę na scenę kolejnego z uczestników naszego konkursu, który też już wie, że nie wygra dzisiaj, a jednak się denerwuje, a jednak będzie się starał wystąpić jak najlepiej. Organek przed Państwem. Dobry wieczór. Tomek Lewandowski zasiada do fortepianu. Wyjaśnię od razu tę kartkę, bo my mieliśmy zagrać zupełnie coś innego dzisiaj dla Państwa, naprawdę. Ale pomyśleliśmy sobie, że skoro nikt nie wygrywa dzisiaj, a właściwie to wszyscy wygrywają, to chcieliśmy takie uniwersalne przesłanie dla wszystkich artystów, a może i ludzi. To w ogóle jest bardzo cenna myśl. Takie urbi et orbi chcieliśmy dla wszystkich artystów, jak to jest w zwyczaju. No my zastosowaliśmy te myśli w praktyce. Artur pyta, czy się udało. No udało się, między innymi dzięki tej piosence. No a treść jest mniej więcej taka, no. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Tak. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczni żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpiecznie żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim, być głupim, być głupim, być głupim, no głupim jak but. Dziękuję bardzo. Tomek Organek, Tomek Lewandowski. Proszę Państwa, to była piosenka z muzyką Jerzego Wasowskiego, tekstem Ryszarda Marka Grońskiego i Antoniego Marianowicza. I jak z Tomkiem przed chwilą rozmawialiśmy, przed pojawieniem się tutaj na tej scenie, prawie dokładnie 5 lat minęło od takiego momentu, kiedy to Tomek Lewandowski spowodował, że tę piosenkę zaśpiewała Barbara Kraftówna. Jest taki niezwykły teledysk, znajdą Państwo niezwykły teledysk, w którym Barbara Kraftówna śpiewa tę piosenkę. I to jest kolejny dowód na niezwykłość tego miejsca, w którym się znajdujemy, bo też przed chwilą podeszliśmy sobie z Tomkiem do takiego kawałka ściany, który jest zapisany różnymi rzeczami i na szczęście nikt nie zdążył tego zetrzeć. Na szczęście te podpisy tam są i tam między innymi jest podpis z datą 20 stycznia 2016, Barbara Kraftówna. To też jej wspomnienie i dla niej oklaski teraz, proszę Państwa. A my na scenę zaprosimy teraz kolejną uczestniczkę naszego konkursu, która już wie, że nie wygra, ale z tego się nawet bardzo cieszy. Będzie jej towarzyszył mężczyzna, który też wie, że nie wygra, ale będzie pięknie wygrywał na fortepianie. Bogdan Hołownia zasiądzie przy fortepianie. A przy mikrofonie pojawi się Magda Umer. Dobry wieczór, kochani. Parę razy w tym miejscu już byłaś, prawda? Tak. Przypomniałam sobie nagle, że dokładnie 30 lat temu, w kwietniu 1995 roku, tutaj na tej scenie, odbywał się koncert Mężczyźni mojego życia. W pierwszym rzędzie siedziała Agnieszka Osiecka i Mania Wasowska. Tu siedziała Magda Czapińska, mój mąż i mały wtedy syn, dzisiaj 40-letni. I cała masa znajomych. Śpiewał Marek Grechuta, Wojtek Młynarski, grał Wojtek Karolak i Włodek Nachorny, Adam Hanuszkiewicz, Zbyszek Zamachowski, Grzesio Turnał jako takie dzieci jeszcze prawie, Piotruś Machalica i Adam. No było to zupełnie niezwykłe wydarzenie. Agnieszka specjalnie sobie kupiła aparat, żeby robić zdjęcia. Po czym zgubiła ten aparat. Nie mamy zdjęć tego dnia. Myślę, że możemy zachować pewną ciągłość. Bardzo prosimy, żeby ktoś z Państwa coś dzisiaj zgubił po tym koncercie jako ciągłość tamtego wydarzenia. A co nam zaśpiewasz, droga Magdo? No, w związku z tym wspomnieniem chyba jednak Agnieszki piosenkę. Agnieszki, która jest patronką tego miejsca. Pogodę na szczęście z muzyką Seweryna Krajewskiego. Na kraniec siedmiu mórz, na kraniec siedmiu złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej. A tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie. A tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Z tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór. Odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się

Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Trójkę. Ralf Kamiński. Teraz, proszę Państwa, na scenie pojawi się duet. Duet, który będą Państwo oklaskiwać historycznymi oklaskami, bo tak im obiecałem. I tego się trzymajmy. A poza tym ja tylko wymienię ich imiona i nazwiska i Państwo się rozhisteryzują, bo tak jest. W piosence panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego piosenka jest dobra na wszystko. Pada takie sformułowanie: po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. To w tym wypadku należałoby powiedzieć kompozytor i ta druga, chociaż to nie jest żadne wartościowanie, tylko po prostu stwierdzenie faktu, że współpracują ze sobą i wspaniałe efekty ta współpraca przynosi. Panie, panowie, przy fortepianie Włodzimierz Korcz. Przy mikrofonie Alicja Majewska. Alicja Majewska. Alicjo Włodzimierzu, muszę was o to zapytać. Byliście już kiedyś tu w tym miejscu, prawda? Tak, Włodek, tam jest mikrofon, także jakby można było... On stoi tutaj przy tym, to będziecie słychać lepiej. O, tak, ja tak? Byłam. Byłaś? Byłam ja chyba też temu. Byłem parędziesiąt razy. Tak mi się ja nie wiem, czy ja byłam przed tobą, przypadkiem nie byłam tutaj. Ja byłam tu w czasach, kiedy to było studio M1, studio nagrań M1, zanim powstało studio S1 na Malczewskiego. Mhm. I dalej mam opowiadać? Tak, pamiętam to dlatego, że jeszcze w zespole Partita nawet nie swoje solowe piosenki to nagrywałam, ale chórki nagrywaliśmy do piosenek różnych kompozytorów. I to był taki czas, gdzie nagrywaliśmy te chórki z zespołem Partita, czyli w 6 osób, słuchając podkładu muzycznego nie na słuchawki, tylko kolumny stały, kolumny nagłośnieniowe, żeby sobie wyobrazić, i to było tyle komfortowe. Jakoś te chórki dobrze brzmią przecież, jak się słucha ich po latach, a samo śpiewanie i jakby taka możliwość współbrzmienia lepszego była diametralnie różna niż teraz, bo słyszeliśmy swoją energię, słyszeliśmy swoje głosy na żywo koło siebie. To było... Ja bym do tego wróciła. Bardzo proszę. Zwłaszcza, że przypuszczam, że te kolumny mogą tu jeszcze gdzieś być, tak naprawdę. Także to na pewno się da. A jeszcze Włodzimierza Korcza zapytam, czy to prawda, bo tak słyszałem, że tutaj w tym studiu piosenkę pewną nagrywała Elżbieta Starostecka za rok, może dwa? To była prawda i to była taka sytuacja, w której przedłużało się strasznie to nagranie, dlatego że piosenkarze nagrający przed Elżbietą troszkę dłużej to robili. Ona w końcu była tak zmęczona, że zasnęła. Jak ją obudzili i powiedzieli, no to teraz, to ona taka zespana weszła i od pierwszego razu wykonała piosenkę za rok, może dwa. I potem to był przebój. No, i dalej jest, jak słychać, prawda? W innym wykonaniu, ale a Elżbieta Starostecka jest dzisiaj z nami, proszę Państwa. Jest. Tu, w tym miejscu, w którym kiedyś spała, także przypomnę. Nieprzypadkowo zacytowałem na początku tekst piosenki panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, bo nawiążemy, prawda, do tych panów teraz. No nawiążemy, to ty nawiązałeś, Arturze, pisząc tekst tej piosenki na płytę autorską, znaczy ja posiadam taką płytę autorską piosenki Korcza i Andrusa. I Artur Andrus napisał tekst, który Państwu ja za go wyśpiewam zaraz. Chodząc wieczorem po Nowym Świecie, słysząc w kawiarni, co się tam gra, pomyślał człowiek, że w internecie wezwanie takie da. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora. Najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora, panie Wasowski. Wróćcie z krainy bez troski. Najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was. Proste pytanie, a treści tyle, że w butonierce rozkwita kwiat. Szczera tęsknota za tamtym stylem i wdziękiem z tamtych lat. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora. Najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora, panie Wasowski. Wróćcie z krainy bez troski. Najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was. Wróżne zawieje i zawieruchy, kiedy szarzeje dokoła kraj, dodaliby nam trochę otuchy, panowie starsi dwaj. Blasku dodałyby ich kuplety, byłoby mądrzej i zabawniej. Kina, teatry i kabarety znów zachwycałyby jak dawniej. Więc chodząc nocą po ulicach, zadajmy sobie taki trud. Śpiewajmy wszyscy do księżyca. Może się zdarzy cud. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora. Najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora, panie Wasowski. Wróćcie z krainy bez troski. Najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu. Alicja Majewska, rodzinę Szkorcz. Proszę Państwa, ja od dłuższego czasu zajmuję się poszukiwaniem dowodów na to, że myśl ludzka jest nieokiełznana, zwłaszcza w tej części świata. Znajduję te dowody w różnych miejscach, na przykład w różnych publikacjach prasowych, radiowych, telewizyjnych. I chciałem Państwu się jednym takim dowodem na tę niezwykłość myśli ludzkiej podzielić się z Państwem takim dowodem. To jest coś, co znalazłem jakiś czas temu w Gazecie Olsztyńskiej. Informacja o takim niezwykłym znalezisku archeologicznym. Myśleli, że to drewno, niebywałe odkrycie nad jeziorem Dadaj. Przeczytam Państwu fragment tej wiadomości. Podczas wypoczynku nad jeziorem Dadaj mieszkańcy Barczewa przypadkowo dokonali sensacyjnego odkrycia. Znaleźli fragment kręgu prehistorycznego plezjozaura, morskiego drapieżnika sprzed milionów lat. Zaintrygowani znaleziskiem, które początkowo wzięli za kawałek drewna, przekazali skamielinę do Instytutu Paleobiologii PAN, gdzie zostanie dokładnie zbadana. Mnie ta informacja zainspirowała do pisania takiego wiersza. To się tak zaczynało. Ktoś krzyknął do mnie: ej, królewno, ja w takich razach rezon tracę. Najpierw myślałam, że to drewno, a to normalny, żywy facet. Odpowiedziałam grzecznie: spadaj, choć w sumie był przystojny dość, i wtedy nad jeziorem Dadaj znalazłam plezjozaura kość. Gościa spotkałam znów wieczorem, w ustach papieros, w ręku siatka. Mówi, że zgubił nad jeziorem kość z kręgosłupa prapradziadka. Ale to znalezisko, to znaczy to medialne znalezisko, zainspirowało mnie też do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową gazety lokalnej, która też ten materiał przedstawiła. I muszę Państwu powiedzieć, że zajrzałem w komentarze pod tą wiadomością, które w pierwszej chwili odebrały mi wiarę w istnienie ludzkiego rozumu, ale zaraz potem mi przywróciły wiarę w istnienie tego rozumu. Ponieważ pod tą wiadomością

Proszę Państwa, dostałem też takie sygnały, że pojawili się w tym koncercie artyści, którzy występują poza konkursem, to znaczy nie wiem, czy to jest obawa przed przegraniem, ale postanowili wystąpić, z tym, że poza konkursem, i teraz takiego artystę chciałem zaprosić na scenę. Luke, zapraszamy na scenę. Dzień dobry. Ja od razu powiem, że ten konkurs mi się tak strasznie zaczął podobać, że jednak chcę w nim wystąpić. Bardzo proszę. Proszę bardzo, skąd pan do nas przyjechał i... O kurczę, w sumie to przyjechałem do Polski wziąć udział w tym konkursie z zagranicy, bo wszyscy mówią, że Polska zaraz będzie bogatsza niż Anglia, więc chciałbym tutaj w Polsce coś zwyciężyć. Mhm. A jechałem w sumie z zagranicy przez Wrocław, tylko że inaczej, bo ja przez Walichnowe i tam jest bardzo dobre polskie jedzenie. A nie byłem w Polsce jakiś czas, więc zjadłem 12 zup naraz. Wszystkie, bo są tak wspaniałe. To jest cudowne. Różne czy te same? Na szczęście te same, bo inaczej mógłbym tutaj już teraz nie stać, tylko być znowu w toalecie, więc jest były te same. Dobrze. Co nam pan zaprezentuje w ramach konkursu? Ja po prostu się tak zestresowałem, bo ja naprawdę jestem tak, nagle to się zdarzyło, że tu jestem. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować. Jestem niezwykle zaszczycony. I wszyscy mają kompozytorów swoich albo przyjaciół i właśnie grających. Ja teraz mam ten problem, że trochę jestem właśnie piszący muzykę, trochę wykonujący słownie. Dzisiaj też ogłosiłem właściwie we Wrocławiu, że żegnam się z mikrofonem i właśnie będę raczej tam niż tu, więc to jest jedno z ostatnich moich mikrofonowych. A co? To jest mój mikrofon, czy ja w ogóle do złego mówię? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli musimy więc... wszystko od początku. O Jezus. Czy to nie poszło na antenę w ogóle, tak? Tak, nie poszło, tak. Tylko było słychać moje pytania i nic więcej. Dobrze. No to chodzi o to, że generalnie to, słuchajcie, taka trudna chwila, bo ja byłem w tym Wrocławiu i powiedziałem im to, ale dobra. Chodzi o to też, że tu na tej scenie, kochani, 10 lat temu nagraliśmy pierwszy utwór z Rebel Babel, z orkiestrą w tym studiu, która to orkiestra... Na początku nikt nie rozumiał, nie wiedział, o co chodzi w ogóle tej orkiestrze za bardzo. My tu nagrywaliśmy z naszymi muzykami Ukraińcami, tu w tej sali, Polacy, z Ukraińcami w 2015 roku w ramach tej Solidarności, tych spraw, które się wtedy zaczynały. No i tak, wiecie, wiele lat to wszystko trwało i ta piękna sytuacja rok temu, w której ta orkiestra walczyła o Oscara z muzyką do chłopów, była niezwykłym zwieńczeniem 10 lat pracy tej orkiestry, która tu się zaczęła. W tej sali. Więc chciałbym, żebyście Państwo dla tej sali, dla Obsesji też, dla Stelmacha, dla wszystkich dziennikarzy związanych z Trójką, w ogóle zawsze, tych wspaniałych ludzi, którzy robili tak wiele wspaniałej roboty, dla tych muzyków, których tu połączyliśmy wtedy i po kolejne paręnastu tysięcy, zrobili wielki hałas dla nich wszystkich! Dziękujemy za to wszystko, co zrobiliście, kochani. I teraz tak, Rebel Babel polega na tym, że wszyscy jesteśmy tą orkiestrą. Wszyscy jesteśmy tą orkiestrą. I piosenka, którą chciałem zagrać, zadedykować ją Trójce, napisałem ją wczoraj, ale zamykam oczy i przesyłam wam słowa. Teraz wiecie, wszystko telepatia, TikToki. Uwaga, zamknijcie oczy. Zainstalowane. Uwaga. I teraz tak, próbujemy tak. I śpiewam. To nie znacie tych słów, jeszcze raz wam wyślę. Sto lat. Uwaga. To jest pierwsza część piosenki. Zawsze się zastanawiałem, kto jest autorem tekstu. Teraz wiem już. Tak, znaczy nie, tekst napisał mój dziadek. Ja napisałem melodię. I teraz druga część jest taka bardziej osobista, ode mnie dla Trójki, z życzeniami. Czyli tak, w nawiązaniu do Rebel Babel. Z miasta do miasta, błyska tak gwiazda, mocy to jasna, wiosna, praska, kooperacja, na wielu warstwach, nasza niebarska konfederacja, w głowie to trzaska, jak dobra kaska, piórka, lekarska, mina bobaska, to nie Alaska, nie Madagaskar, to polski maska, o wielu kontrastach, w sercu to nastaw, miłości jazda, niech wylewa w nas tu dialogu asfalt, miłości asfalt, wolności hasła. I do Ralfa, i do Jasła, i wszędzie. Dziękuję. Luke,